Gazetelik.com Podcast. Bugün 24 Mart 2006 Cuma, Gazetelik Podcast sinema bülteninde vizyona yeni giren filmler ve sinema dünyasından haberlerle karşınızdayız. Vizyona yeni giren filmlerle başlayalım. Bu hafta vizyona 4 yeni film giriyor. Bu filmler Capote, Brokeback Dağı, Pembe Panter ve Kırmızı Başlıklı Kız. Capote filmiyle başlayalım. Yönetmenliğini Bennett Miller'ın yaptığı filmin başrol oyuncuları, en iyi erkek oyuncu Oscar ödülüne bu filme sahip olan Philip Seymour Hoffman, Catherine Keener ve Clifton Collins Jr. Biyografik dram türündeki film, 2005 ABD Kanada yapımı ve süresi 98 dakika. Filmin konusu ise şöyle. Ünlü yazar Truman Capote gazetede korkunç bir olay okur. Kansas'ta varlıklı bir çiftçi aile öldürülmüştür. 4 aile bireyinin vurulmadan önce elleri ve ağızları bağlanmış, babanın ise boğazı kesilmiştir. Truman bunun suçun toplum üzerindeki etkisi üzerine çok güçlü bir dergi makalesi olarak sahip olduğu potansiyeli hemen anlar ve Kansas'a doğru yola çıkar. Bir diğer film ise vizyona girmeden önce böyle büyük bir yankı uyandıran Brokeback Dağı, Brokeback Mountain. Yönetmenliğini Ang Lee'nin yaptığı ve Ang Lee'ye en iyi yönetmen Oscar'ını kazandıran bu filmin başrol oyuncuları Heath Ledger, Jake Gyllenhaal ve Michelle Williams. Romantik dram türündeki film 2005 ABD yapımı ve 134 dakikalık süreye sahip. Filmin konusu ise şöyle. Genelde kadınlarla vakit geçirmeyi seven iki sert erkek Brokeback Dağı civarında bir çiftlikte tanışır ve birlikte vakit geçirmeye başlar. Zamanla aralarındaki ilişki dikkat çekici bir derinlik ve duygusal bir boyut kazanır. Biri çiftçi, diğeri ise rodeo kovboyu, farklı karakterlerine rağmen birbirlerine bağlanırlar. Yaşam boyu sürecek olan bu ilişki kimi zaman kopmalar ve ayrılıklar yaşayacak fakat yeniden iki aşığı buluşturacaktır. Ortaya kulaktan kulağa yayılacak, aşka dair güçlü tonlar barındıran efsanevi bir hikaye çıkacaktır. Bir diğer film ise Pembe Panter, The Pink Panther. Yönetmenliğini Sean Levy'nin yaptığı filmin başrol oyuncuları Steve Martin, Kevin Kline ve Beyoncé Knowles. Macera komedi polisiye türündeki bu film 2006 ABD yapımı ve 93 dakika süreye sahip. Filmin konusu ise şöyle. Hayranları tarafından etrafı sarılan dünyaca ünlü futbol antrenörü Yves Blunt, pop yıldızı olan sevgilisi Sania ile bir galibiyet coşkusunu paylaşırken nereden geldiği belli olmayan zehirli bir okla yere düşer. Panik sırasında ise paha biçilemez elmas yüzüğü The Pink Panther gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Müfettiş Klasu ve yeni asistanı bir dizi ipucunun peşine takılırlar. Bu hafta vizyona giren son film ise Kırmızı Başlıklı Kız, Hoodwinked. Yönetmenleri Corey Edwards, Todd Edwards ve Tony Leish'in yaptığı komedi animasyon türündeki bu film 2005 ABD yapımı ve 80 dakika süreye sahip. Filmin konusu ise şöyle. Herkes Kırmızı Başlıklı Kız hikayesini bilir ya da bildiğini sanır. Bilinen her şey değişiyor. Çünkü daha önce hiç kimse onları peri masalını bu şekilde görmedi. Her şey alt üst edilerek bilgisayar animasyonuyla sonunda efsanenin ardındaki şok edici gerçek suç sorgusunu açığa çıkaran bir suç komedisi yaratıldı. Sonunda Kırmızı Başlıklı Kız, Büyük Anne, Oduncu ve Kurt'un işlenen suçun zanlıları olmalarıyla hikayenin tamamı ortaya çıkıyor. Yaratıcı hikaye anlatımlarıyla cesur yapımcılar Corey, Todd, Edwards ve Tony Leish gençler ve kendilerini genç hissedenler için bu hikayeyi perdeye taşıyorlar. Sırada sinema dünyasından derlediğimiz haberler var. 25. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nin biletlerinde ön satışlar başladı. 31 Mart'a kadar devam edecek olan ön satışlarda biletlerinizi Biletik satış kanallarından veya Emek, Atlas, Rex sinema biletlerinden alabilirsiniz. 30 adetin üzerinde bilet alan izleyicilere %15 indirim uygulanıyor. Hafta içi gündüz seansları ise yalnızca 2,5 YTL. Karlı ve bol filmli bir festival sizleri bekliyor. Acele edin. 1-16 Nisan tarihlerinde Akbank sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan 25. Uluslararası Film Festivali biletlerinde ön satışlar 18 Mart Cumartesi günü başladı. 31 Mart'a kadar devam edecek olan ön satış döneminde 30 adetin üzerinde bilet alan sinema severler %15 indirim kazanacak. İstanbul Kültür Sanat Dostları üyeleri biletlerini ön satış dönemi ve festival boyunca %25'i varan indirimle alabilecekler. Festivalin resmi sponsoru Akbank'tan Access kredi kartı sahipleri 18-31 Mart arasındaki ön satış döneminde ve daha sonra tüm festival boyunca satın alacakları biletlerde hafta içi gündüz seansları hariç %20 özel indirimden yararlanabilecek. Sıradaki haberimiz başka bir festivalle ilgili. Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nde 30 Mart-29 Nisan arasında düzenlenecek olan Türk Filmleri Festivali'nin programında çağdaş Türk sinemasından örnekler yer alıyor. ünlü müzisyenler Fahir Atakoğlu ve Ömer Faruk Tekbilek festivalin konuklarından. 2005'te yılın en iyi Türk filmi seçilen Anlat İstanbul'un ABD'deki ilk gösterimiyle başlayacak olan festivalin açılışına filmin yönetmeni Ümit Ünal ve ünlü oyuncu Serra Yılmaz katılacak. Festivalde Anlat İstanbul'un yanı sıra Fatih Akın'ın İstanbul Hatırası Köprüyü Geçmek, Semih Kaplanoğlu'nun Meleğin Düşüşü, Çağan Irmak'ın Mustafa Hakkında Her Şey, Kutlu Ataman'ın İki Genç Kız ve Hüseyin Karabey'in Pina Başun'la Bir Nefes adlı filmlerinin ilk gösterimleri yapılacak. Yavuz Turkul'un Gönül Yarası, Yeşim Ustaoğlu'nun Bulutları Beklerken, Ahmet Uluçay'ın Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak ve Uğur Yücel'in Yazı Tura filmleri de festivalde gösterilecek olan diğer filmler arasında yer alıyor. Uluslararası İstanbul Çocuk Filmleri Festivali, Belgesel Sinemacılar Birliği'nin işbirliği Kültür AŞ'nin katkılarıyla 9-14 yaş arası küçük sinemacılar için sinema atölyesi başlatıyor. Atölye 8 Nisan-17 Haziran 2006 tarihleri arasında Taksim Atatürk Kitaplığı'nda ilk 2 ay her cumartesi, 3. ay ise cumartesi ve pazar günleri devam edecektir. Çocukları sinemayı sevdirmek, onları film yapım süreçlerine dair bilgilendirmek ve atölye katılımcısı çocukların ekip çalışmasıyla kısa film yapmasını sağlamaya amaçlanan atölyede sinema tarihi, film ve kamera, kurgu, senaryo, film çekimi, film izleme ve çözümleme gibi konular işlenerek bir filmin yapım süreci pratik olarak yaşanacak. Sıradaki haberimiz sinema dünyasının gişe rekortmeni Yeşil Canavarı Shrek ile ilgili. Sinema dünyasının gişe rekortmeni Yeşil Canavarı Shrek, Beyaz Perde'ye 3. kez gelmeye hazırlanıyor. Empire dergisinin internet sitesinin habere göre DreamWorks Animation serinin 3. halkasının yolda olduğunu duyurdu. Filmde Yeşil Canavar Shrek ve eşi Fiona bataklıklarına geri dönmek için tahtın varisini bularak krallığa getirmenin yollarını arıyor. Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy ve Antonio Banderas'ın önceki filmlerde olduğu gibi yeniden seslendirme yapacağı animasyonda ünlü şarkıcı Justin Timberlake de Kral Arthur'a sesini verecek. Shrek serisinin ilk filmi 2001 yılında gösterime girmiş ve büyük ilgi görmüştü. Serinin ikinci filmi 2004 yılının dünya çapında en çok izlenen filmleri listesinde 467,5 milyon dolarlık hasılatıyla ikinci sırada yer almıştı. Bu hafta sizlere aktaracağımız son haber Brokeback Dağı ile ilgili. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yıla damgasını vuran, Altın Küre ve BAFTA ödüllerinde en iyi film seçilen, 8 dalda aday olduğu Oscar'ların 3'ünü alan Engin'in hit filmi Brokeback Dağı'na 18 yaş sınırlandırması getirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Alt Denetleme Kurulu, ülkemizde 24 Mart'ta gösterime girecek Brokeback Dağı filmiyle ilgili değerlendirmesi sonucunda bu filme 18 yaş sınırı getirilmesine karar verdi. 8 dalda Oscar adayı olan ve en iyi yönetmen, en iyi uyarlama senaryo, en iyi müzik dallarında akademi ödülüne uzanan film, zor yaşam şartlarında yalnızlıkları aralarında eşcinsel bir ilişki gelişen iki kovboyun hikayesini anlatıyor. Amerika'da 81 milyon dolar hasılat elde eden film, bu ülkede 17 yaş altındakilerin filmler eşit olan biri eşiğine girebilmesini tavsiye eden R sınıflandırılmasını almıştı. Gazetelik Podcast Sinema Bülteni'nden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta Cuma günü vizyona yeni gelen filmler ve sinema dünyasından haberlerle yine karşınızda olacağız. Bu arada vizyondaki diğer filmler hakkında bilgi almak isterseniz günün her anı www.gazetelik.com/sinema adresini ziyaret edebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, esen kalın.